nowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie 10. Kongres Kobiet, który już trwa w Łodzi. Kolejni zatrzymani dilerzy, dopalacze i śledztwo FIFA w sprawie sprzedaży biletów na mecz Egipt-Urugwaj. Panele dyskusyjne, debaty, warsztaty i wykłady dotyczące m.in. aktywności kobiet, równości płci, edukacji seksualnej, a także obchodzonego w tym roku w Polsce stulecia praw kobiet. To wszystko podczas rozpoczętego przed godziną jubileuszowego 10. Kongresu Kobiet, który odbywa się w Łodzi pod hasłem Wszystkich praw całego życia. Jednym z omawianych tematów będą różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warkomska. Będziemy inaugurować akcję Pay Me Too, czyli Zapłać Mi Także, mówiąc po polsku. To jest międzynarodowa akcja, która rozpoczęła się w Islandii, ale obejmuje już wiele krajów w całej Europie i na całym świecie. Walczymy o to, byśmy mogły godnie żyć, nie być obywatelkami drugiej kategorii, dodaje Dorota Warkomska. Niezwykle ważne jest, by kobiety były aktywne politycznie. Będziemy apelować do wszystkich kobiet o to, żeby chodziły na wybory, żeby nie oddawały pola, bo nie pójście na wybory oznacza, że ktoś inny podejmuje za nas decyzję. Na kongres przyjechały kobiety z różnych zakątków Polski, z dużych miast i małych miasteczek, w różnym wieku, różnych zawodów i o różnych poglądach. A wśród zaproszonych gości są m.in. Ewa Łętowska, Agnieszka Holland, Danuta Hibner, Henryka Bochniarz, Monika Płatek, Magdalena Środa, Olga Tokarczuk i Agnieszka Graf. Kolejni zatrzymani pod zarzutem sprzedaży dopalaczy, tym razem w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. W policyjnych aresztach jest 6 osób. To wynik wspólnej akcji przeprowadzonej m.in. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wsparci przez swoich kolegów z Kielcy, z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale także z stacji sanitarnych w Kielcach i Radomiu, a także antyterrorystów przeprowadzili działania, likwidując dwa ostatnie, jak wynika z naszych ustaleń, stacjonarne punkty sprzedaży dopalaczy na terytorium Polski. Zatrzymano tam 4 osoby, a 2 kolejne wpadły w hotelu. Jak się okazało, jedna z nich była poszukiwana listem gończym przez prokuraturę w Katowicach. Policjanci przejęli niebezpieczny i nielegalnie rozprowadzany towar. Zabezpieczyli kilkaset torebek z substancją, która zostanie poddana szczegółowym badaniom. Jak wstępnie oceniono, jest tam ponad 2 kg tej substancji. Jeszcze dziś zatrzymane osoby przesłucha prokurator. Mogą usłyszeć zarzuty dotyczące stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Za to grozi do 12 lat więzienia. Teraz mundial. Nasza reprezentacja przygotowuje się do wtorkowego meczu z Senegalem w ośrodku w Soczi. Jednak dziś trener dał zawodnikom wolne. Zajęci są natomiast polscy sędziowie. Adam Malecki. Pierwszym polskim arbitrem, który poprowadził spotkanie na mundialu w Rosji, był Paweł Gil. Miało to miejsce wczoraj. Nie biegał jednak po boisku, lecz nadzorował VAR, czyli system wideoweryfikacji. Polak w przepełnionym ekranami studiu, który znajduje się w samym centrum Moskwy, spisał się bez zarzutu. Ale trzeba też uczciwie przyznać, że kontrowersji w meczu Egiptu z Urugwajem nie było. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka dzisiaj Szymona Marciniaka, który wraz ze swoimi asystentami poprowadzi jako arbiter główny mecz Argentyna-Islandia. Sędzia z Płocka do tego wydarzenia przygotowuje się od wielu lat. Nie mogę się doczekać tak naprawdę. Myślę, że już jestem też na tyle doświadczony. Nigdy gdzieś tam presja na mnie na barki nie siadała i tak samo będzie tutaj. Mam nadzieję, że będzie to turniej życia i taki wstęp w taką naprawdę już poważną karierę. To będzie pierwsze od 20 lat spotkanie mundialu z udziałem polskiego arbitra. Ostatni raz sędziował Ryszard Wójcik. Było to w meczu Holandia-Korea Południowa na Mistrzostwach Świata w 1998 roku we Francji. Moskwa, Adam Malecki. Jak mówił Adam Malecki, kontrowersji dotyczących meczu Egipt-Urugwaj nie było. Jest za to wiele pytań dotyczących sprzedaży biletów na ten mecz. FIFA już wszczęła śledztwo. Według Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej na stadion w Jekaterynburgu nie przyszło co najmniej 5000 osób. Komisarze federacji wyjaśniają, czy nie doszło do oszustwa przy sprzedaży wejściówek. Maciej Jastrzębski. Eksperci FIFA przypominają, że mogło dojść do sytuacji, w której część biletów wykupili oszuści, a później albo się nie udało im ich odsprzedać, albo ci, co je kupili, nie weszli na stadion. Jak podało Radio Echo Moskwy, jeden z rosyjskich komentatorów, Georgi Czardancew, napisał na swoim Twitterze, że około 3000 najdroższych miejsc na trybunach w Jekaterynburgu wykupili sponsorzy i partnerzy FIFA. Jak podkreślił rosyjski sprawozdawca, miejsca te pozostały puste do końca meczu. Organizatorzy mundialu ostrzegają kibiców przed kupowaniem

Aliny. A jak nazywa się ten pan, który tak pięknie śpiewał? A to jest Isaac Gracie, a utwór nosi tytuł Terrified. Jest w zestawie do głosowania na listę, a to przy okazji potrącę ten temat. Podejrzałem już głosowanie na następną listę do piątku w samo południe. Już się tam nieźle rozgrywa. Polecam polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i informuję, że dzisiaj nie mamy gościa, więc druga godzina to będzie Smooth Jazz Cafe. A w pierwszej godzinie to, tak jak nam się zdarzy, będzie cudowna sałatka, dzisiaj tylko włoska, czyli mozzarella. Tak mniej więcej. To tak już niedługo, bo czas płynie szybciutko. Adres poleciłem, a jeszcze nie mówiłem, że za sterami Zofia Kruszewska, przy telefonie i komputerze Ola Budka, a przy mikrofonie Marek Niedźwiecki. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że listy już płyną, bardzo dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Same dobre wiadomości od Państwa dziś rano, z czego ogromnie się cieszę. Czy będzie dzisiaj coś o mundialu? Chyba nie. Najważniejsze są takie stałe punkty programu, prawda? Pan Paweł napisał, czyli dziś będziemy mieć w programie włoszczyznę, ale nie będzie rosół, bo za gorąco. Się. Skonstruowałeś bombę skondensowaną siłą. Brawo, Kasia. Kasia Kowalska. Myślę, że to jeden z najjaśniejszych punktów tej płyty, chociaż cała świetna. Zamki na piasku, tym razem Kasia Kowalska, Lady Punk LP1. To jest ta nowość z wczoraj. Rozmawialiśmy o tym z Jankiem Borysiewiczem dzisiaj w liście osobistej. Jeszcze więcej na ten temat polecam Państwu bardzo. Jaką Pan ma dzisiaj minę, Panie Marku? Ja nawet mam dwie miny, bo to teraz będzie ta sałatka włoska, czyli mozzarella. Najpierw Mina zaśpiewa z Ornellą Vanoni, a potem Mina sama z nowej płyty z 2018 roku. Tu cosa ci fai qui? Io non ho voglia di parlare con te. Tanto lo sai che lui ama solo me. Se fossi al tuo posto non ne sarei così sicura. Forse a te promette, invece a me lo giura. Ma io lo conosco bene, tu non sei il suo tipo. Non vuoi convincerti, ma è tanto che te lo dico. Le tue sono parole, ma lui con me fa i fatti. Potrai piacergli un po', ma non so cosa ti aspetti. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei. Io non voglio che mi tocchi, se no ti abbraccerei. E anche se c'è qualcosa che ci lega, di una cosa son sicura, sai, amiche mai. Per noi sarebbe così comodo fare un passo indietro e allontanarci da sto sole di almeno un metro. Gli starebbe proprio bene, sai, a quelli occhi. Finalmente capirebbe cosa vuol dire il dolore del distacco. Certo che sei sciupata, mi pensi insieme a lui. Come ti penso io quando siete soli voi. Ma solo questa storia malata deve finire. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei. Io non voglio che mi tocchi, se no ti abbraccerei. E anche se c'è qualcosa, che mai scriverti da tanto, ma poi ste cose non le fai. E dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no. Vuoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu? Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva con me. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere, ho litigato con Dio che non mi parla da un po'. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me. Mi sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me. Scusa se non l'ho fatto mai. Moim zdaniem cudownie. Mina, a wcześniej Mina z Ornellą Vanoni. Taka dzisiaj sałatka włoska dla Państwa. No a teraz sobota rano, Radio Kalifornia. Top vine till I find myself forgiven. I'll be crying and I think about mercy and I think about grace and I think about the world and how I wanna change in this place and I feel like $1 million just about time for a perfect healing. Wow. this mountainside is filled with pride only by your grace. Monday morning and I'm searching for redemption. I've got questions and all I need is divine intervention. So I need a little time to travel further down the line. Tell us more about the journey there than what I'm bound to find. And I'm thinking about tomorrow, and I'm thinking about you, and I'm thinking about the future, but it's all down to you. Oh, blessed vine, you bring us wine from a sacred place. This mountain's side is filled with pride only by your grace. Yeah. Oh, blessed vine, oh, blessed vine, let your healing light forever shine, forever shine. Yeah, yeah, tak gościnnie w tym nagraniu David Peck, jego Napa Crossroads. Dawno nie sięgałem po tę płytę. O Blessed Vine. Godrum Innis Gage, piosenka siódma. Much of a good thing can Wyprzedziłem, znaczy wyszedłem przed szereg, bo to oczywiście nasz dobry znajomy ze Szczecina, Gino, z Sunset on LA, a teraz dopiero ten gig i piosenka siódma. Tak sobie wymyśliłem, że będziemy co tydzień prezentowali jedną piosenkę, bo płyta zasługuje na tę prezentację i dzisiaj już jest siódmy tydzień. Sunday with a knock on the door. You need directions to the nearest doctor. I pointed north and said his name is John. Lives in a cabin with a view of the seashore. As you backed away, I did a double take. I see your face, but I just can't place it. You pulled away and then it hit me hard. I knew you were the first girl that broke my heart. It was a holding hands, schoolyard romance. I carried your books, April, May, and June. Yeah, we were lightning bugs, striking our first flame, while the dish ran away with the spoon. Little flame flickers on for you. I studied Shakespeare in a college in Maine. I heard you ran off with a cowboy from Houston. I'm here in Destin selling shoes at the mall. I try to find you once in Facebook and LinkedIn. I know the odds are high that you would just stop by. I know your face, it was you for certain.

waking up to the hotel front desk, 6 a.m. on the dot. It's 90 degrees and they're making believe the shower's a pool, but it's not. And I go, I get on the plane, 'cause I know the next city is calling my name. The hum of the engines clogging my ears. I'm begging my memory to give me a hand. But this flight, is ready to land. Wydana rok temu, kompletnie przepadła. Zastanawiam się, jak to jest, jakimi ścieżkami, jakimi drogami chodzi popularność. Peter Sincott, jeden z najwspanialszych śpiewających panów, takich jeszcze młodych, grających na fortepianie, komponujących, piszących teksty, i pośliznął się jakoś tak troszeczkę. Mówiłem o tym już wielokrotnie, więc nie będę wracał do tematu. W 2017 roku wydał właśnie sam, zupełnie sam, tę płytę Long Way From Home. Świetny album, mam zaznaczonych tutaj 2, 4, 6, 8 utworów na 12 do prezentacji, w tym Sounds of Summer, którego słuchaliśmy przed chwilą. No i tak jak mówię, płyta przepadła. Tak to się dzieje. Czekam na zamówioną płytę Davida Wilcoxa. Jeszcze nie przyszła. No to umówmy się, że może za tydzień o tej samej porze już będzie. Polecam Państwu naszą... czekam też oczywiście na płytę Dave'a Matthews'a. Okazuje się, że nikt tego u nas w Polsce nie wydaje, ale już płyta zamówiona w Chicago pewnie przyleci też lada moment. Ale czy doleci? No właśnie. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Tak kończyliśmy Radio Kalifornia w ubiegłym tygodniu, ale jakoś nie mogę rozstać się z tą płytą Against the Wind. To cudowny album z 1980 roku. Piosenka tytułowa zakończy dzisiejsze wydanie Radio Kalifornia, a po godzinie 12 Smooth Jazz Cafe. Seems like yesterday, but it was long ago. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. She swore that it never would end. I remember how she held me, oh, so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads,